นี่คือรายการธรรมะรับอรุณเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งโดยมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยถ้าเผื่อว่าท่านผู้ฟังมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยในการปฏิบัติในความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมะใดๆก็ตามก็สามารถติดต่อมาทางรายการได้โดยเขียนจดหมายมาได้ที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางอินเทอร์เน็ตก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีงานกฐินที่วัดป่าดอนหายโศกที่เป็นวัดที่ข้าพเจ้าได้จำพรรษาอยู่ก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านได้ร่วมส่งปัจจัยเป็นเงินมาร่วมอนุโมทนาด้วยแล้วก็มีท่านพระมณฑลกตปุญโญจากอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มีคุณวิทูลศาสนนันมีคุณป้าราตรีจากอำเภอลี้จังหวัดลำพูนแล้วก็มีคุณลักษณาเสริมโรจน์จากอำเภอเมืองจังหวัดระยองแล้วก็ขออนุโมทนามากับบุคคลเหล่านี้แล้วก็ยังอีกหลายๆท่านที่ได้ส่งมาวนทางบัญชีบ้างอะไรบ้างแต่ว่ายังไม่ได้เอ่ยชื่อก็ขออนุโมทนาบุญด้วยเรื่องเกี่ยวกับการสร้างบุญด้วยการให้ทานนี้แล้วก็สอดคล้องกับคำถามของท่านผู้ฟังที่ส่งมาทางอินเทอร์เน็ตพอดีนั่นคือคุณอุษาคุณอุษาถามเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญด้วยการให้ทานนะด้วยที่พูดถึงว่าการถวายสังฆทานนะโดยคุณอุษามีความคิดว่าการถวายสังฆทานคือการที่ถวายโดยให้ไม่เจาะจงพระรูปใดรูปหนึ่งนะได้อานิสงส์พิเศษของบุญมากกว่าการถวายเจาะจงพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งจริงหรือไม่ในลักษณะนี้เราควรจะทำบุญในรูปแบบไหนถึงจะได้บุญหรือควรวางใจอย่างไรเพราะบางทีในปัจจุบันนี้ก็มีทั้งพระสงฆ์ทั้งจริงและไม่จริงนะพวกปลอมบวชก็มีพวกบวชแล้วประพฤติไม่ดีประพฤติไม่ชอบก็มีก็เลยต้องการขอความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องนี้เกี่ยวกับคำถามของคุณอุษาต้องแยกเป็นประเด็นอย่างนี้ก่อนว่าการทำบุญนะที่อะไรที่จะได้บุญมากที่สุดอันนี้คือการพัฒนาจิตแน่นอนรูปแบบของการสร้างบุญมีทั้งหมด10อย่างนะบุญยักษ์กิริยาวัตถุแต่เราจะแบ่งง่ายๆก็คือเป็นทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาพวกนี้นะเราทำเรื่องเกี่ยวกับการภาวนาเนี่ยได้บุญมากที่สุดอยู่แล้วนะบุญคือชื่อของความสุขในใจนะเราจะเข้าถึงความสุขเห็นความสุขในใจนี้ได้ก็คือบุญนั่นเองซึ่งการที่จะทำได้ประโยชน์มากที่สุดนะรองจากเรื่องของการภาวนานั่นก็เป็นเรื่องของศีลเราจากเรื่องของศีลนั่นถึงจะเป็นการให้ทานนะการให้ทานที่พูดถึงว่าเราสละทรัพย์ของเราออกและอย่างไรถึงจะได้บุญในเรื่องของตรงส่งการให้ทานมากที่สุดนั่นก็คือต้องอยู่ที่เนื้อนาบุญนะพระเจ้าได้เคยตรัสบอกเอาไว้ในเกี่ยวกับเรื่องเนื้อนาว่าจะต้องมีลักษณะที่ราคะโทสะโมหะนั้นเบาบางหรือว่าหมดไปแล้วนั่นนี่จะเป็นเนื้อนาที่ดีนะผู้ให้ก็มีส่วนด้วยนะผู้ให้ต้องมีความดีใจนะมีตัวเองมีศรัทธาก่อนให้จึงมีความดีใจนะหลังระหว่างให้ก็มีศรัทธาทำให้มีจิตน้อมไปหลังให้มีศรัทธาก็ทำให้มีความเลื่อมใสนะ3อย่างของผู้ให้3อย่างของผู้รับนะจะเป็นตัวบอกว่าคุณได้บุญมากจริงๆนะไม่ได้เกี่ยวกับว่าให้พระสงฆ์โดยไม่เฉพาะเจาะจงไม่ใช่นะเรื่องการให้สังฆทานเนี่ยเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะเพราะว่ามีข้าราชการคนหนึ่งเขาจะถวายทานเขาก็บอกว่าเขาจะถวายทานในเฉพาะพระที่เป็นพระอรหันต์ที่ถือผ้าบังสุกุลที่อยู่ป่าเป็นวัดนะที่บริโภคอาหารจากบิณฑบาตเท่านั้นในอย่างอื่นเขาจะไม่ให้นะเขาคิดว่าพระเหล่านี้เป็นพระอรหันต์พระเจ้าก็เลยบอกว่าจะดูว่าใครเป็นพระอรหันต์นะที่ว่ามีราคะโทสะโมหะหมดแล้วมันยากนะสำหรับคฤหัสถ์ที่ยังเสพกามอยู่จะไปรู้เรื่องพวกนี้ด้วยการคิดนึกเอามันยากด้วยการข้อปฏิบัติอย่างนี้อาจจะไม่ใช่นะเพราะบางทีคนที่ราคะโทสะโมหะเบาบางแล้วก็ยังอยู่ในเมืองเป็นพระที่อยู่ในเมืองนะไปกินอาหารตามที่เขาที่นิมนต์แล้วก็ไม่ได้บิณฑบาตเป็นวัดแล้วก็นุ่งห่มผ้าเครือบดีนะจะไม่ได้นุ่งห่มผ้าบางสกุลด้วยซ้ําก็มีนะแม้ตัวพระพุทธเจ้าเองก็เคยทําอย่างนั้นเหมือนกันนะในลักษณะที่มีชีวิตความเป็นอยู่ในเมืองอย่างนี้นะไม่ได้อยู่ป่าประเด็นก็คือว่าถ้าเราไม่รู้ว่าใครเป็นพ พระอรหันต์แล้วนั้นเราควรจะทําอย่างไรพระเจ้าก็จึงแนะนําให้มีการให้ทําสังฆทานได้นั่นคือถวายเป็นกองกลางแก่สงฆ์โดยไม่เฉพาะเจาะจงพระสูตรนั้นจบแค่ตรงนี้นะไม่ได้บอกว่าจะได้บุญมากหรือจะได้บุญน้อยจากการที่ถวายสังฆทานนั้นนะคือไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะเพราะว่ามันจะขัดกันนะท่านผู้ฟังถ้าเราบอกว่าถวายสังฆทานแล้วได้บุญมากเอาละถ้าภิกษุสงฆ์เหล่านั้นเป็นผู้ประพฤติไม่ดีประพฤติไม่ชอบไม่ใช่เนื้อนาบุญทั้งหมดเอ๊ะแล้วถวายแก่บุคคลเหล่านั้นมันจะได้เหรอนะเราจึงต้องมาดูที่ตัวบุคคลที่เป็นเนื้อนาอันนี้ถือสําคัญเอาละทําไมพระเจ้าถึงแนะนําให้ถวายในโดยไม่เฉพาะเจาะจงให้ถวายในสงฆ์โดยไม่เฉพาะเจาะจงนั่นก็เพราะว่าอย่างน้อยทานนั้นน่าจะสําเร็จประโยชน์ในการที่จะตกถึงมือผู้ที่เขาขาดแคลนจริงๆถ้าสมมุติเรามอบให้เป็นสังฆทานเป็นกองกลางอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีระบบคลังนะถ้าในอาวัตนั้นเขาทำอย่างถูกต้องนะก็จะมีระบบคลังที่จะแบ่งปันปัจจัย4ต่างๆที่สมควรแก่สมณะจะบริโภคเนี่ยไปให้ภิกษุต่างๆอย่างน้อยของนั้นก็จะสำเร็จประโยชน์ทีนี้เรื่องของบุญที่จะได้มากหรือจะได้น้อยที่เกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเองด้วยนะ3ส่วนอย่างที่ว่านะก่อนให้มีศรัทธาทำให้จิตมีความดีใจระหว่างให้มีศรัทธาทำให้มีจิตมีความน้อมไปแล้วหลังให้จิตก็ยังมีศรัทธาทำให้จิตมีความเลื่อมใสนะสามอย่างนี้สำคัญที่ตัวเราตัวผู้รับนะก็ดูที่ราคะโทสะโมหะของท่านนะถ้าเราไม่รู้เราก็ถวายในสงฆ์เราควรจะทำจิตอย่างไรก็ทำจิตให้ก่อนระหว่างและหลังมีศรัทธาก่อนมีความดีใจระหว่างมีความน้อมไปหลังมีความเลื่อมใสนะก็เป็นอย่างนี้เราจะได้บุญมากในส่วนที่เราควบคุมได้นะส่วนที่เราควบคุมไม่ได้เราไม่รู้พระองค์นั้นเป็นยังไงนะเราก็ถวายในสงฆ์ก็ได้นะถวายในสงฆ์หมายถึงไม่เฉพาะเจาะจงนะทีนี้เรื่องการถวายทานก็มีหลายคนอยู่เหมือนกันที่มาโจทย์พระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะถ้าพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าให้ถวายเฉพาะพระสินะคนอื่นไม่ให้ถวายหรือไงหรือจะให้ทานในมูลนิธินั้นมูลนิธินี้ได้ไหมนะที่ไม่ได้เกี่ยวกับพระกับสงฆ์นะได้ท่านผู้ฟังการให้ทานเนี่ยเป็นสิ่งดีแน่นอนนะเอาแค่ว่าคุณเอาอาหารให้สุนัขคุณกินคุณเลี้ยงลูกคุณคุณแบ่งปันเงินเอาเงินให้พ่อแม่พวกนี้ได้บุญหมดอย่าพูดถึงให้คนด้วยกันเลยเอาแค่ให้สัตว์เดรัจฉานนะให้อะไรที่มันไม่ได้จะมีความกตัญญูกับเราได้เช่นว่าให้จิ้งจกให้ตุ๊กแกเทเศษน้ำล้างจานลงไปในบ่อน้ำต้มพวกนี้เราก็ได้บุญแล้วนะเป็นทางมาแห่งบุญทั้งสิ้นนะเป็นการสละออกเป็นการนำออกซึ่งแต่ว่าบุญที่เกิดขึ้นตรงนั้นมันน้อยนะความที่จะได้บุญมากหรือน้อยก็ไล่ไปนะอยู่ที่จิตของผู้รับด้วยอยู่ที่จิตของผู้ให้ด้วยถ้าจิตของผู้ให้คือตัวเราเนี่ยสามารถควบคุมได้อย่างที่ว่านะก่อนระหว่างหลังมีศรัทธาถ้าจิตของผู้รับนะก็เป็นจิตที่มีศีลสมาธิปัญญามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะตรงนี้แหละจะเป็นจุดที่จะทำให้เราได้บุญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นด้วยนะคนที่มีศีลสมาธิปัญญาน้อยนะเขาก็จะมีพบที่อยู่ที่ลำบากเช่นพวกสัตว์เดรัจฉานนะมีความหลงมากปัญญาไม่มีนะศีลก็รักษาไม่ได้มีการฆ่ากันมีการที่ข่มขี่สัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่าเป็นธรรมดาของสัตว์เดรัจฉานนะก็จะไปเป็นประเภทนั้นต่อมาดีขึ้นมาหน่อยนะก็จะเป็นมนุษย์นะมนุษย์ที่ทุศีลก็มีมนุษย์ที่มีศีลก็มีอย่างเราให้ขอทานทำไมเราจะไม่ได้บุญได้บุญแต่ถ้าสมมติขอทานนั้นก็เอาเงินไปซื้อยาเสพติดนะหรือว่าชวนพักพวกกันมาขอเราให้มากขึ้นนะพอเราไม่ให้เขาด่าเราอีกเอ๊ะฉันว่าฉันทําดีทําไมถึงถูกด่าอย่างนี้นั้นก็เพราะว่าความที่เขาไม่มีศีลแต่บางทีเราก็อาจจะเห็นโทษที่เกิดขึ้นซึ่งบุญที่จะเกิดจากนั้นก็จะน้อยนะถ้าให้คนที่มีศีลอันนี้ก็จะได้บุญมากขึ้นนะได้บุญมากขึ้นไปนะศีลสมาธิปัญญาจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความที่มีราคะโทสะโมหะลดน้อยลงซึ่งก็จะเป็นตัวแปรที่สําคัญที่ทําให้เราได้บุญมากหรือบุญน้อยนั่นเองแล้วก็ให้เข้าใจระบบนะสองส่วนที่ไม่เหมือนกันนะคือสังฆทานไม่ใช่ระบบว่าคุณจะได้บุญมากหรือบุญน้อยนะแต่ว่าถ้าดูที่เนื้อนานั่นเองถ้าเนื้อนาที่เราให้นั้นนะไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะแล้วก็อยู่กันหลายหลายคนอันนี้ก็ยิ่งจะได้บุญมากขึ้นไปอีกนะพุทธเจ้าก็เคยเปรียบเทียบนะกับว่าให้พุทธเจ้าองค์เดียวนะกับให้สงฆ์ทั้งหลายที่มีพุทธเจ้าเป็นประมุขสงฆ์เหล่านั้นคือหมายถึงสงฆ์ที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางเป็นอริยบุคคลด้วยนะอันนี้ถึงจะถูกต้องนะก็จะได้บุญมากๆขึ้นไปนั่นเองอย่างนั้นก็ตามที่จะได้มากไปกว่านั้นก็คือเรื่องของรักษาศีล เรื่องการเจริญภาวนาอันนี้คือคำถามของคุณอุษาที่ส่งมาจากทางอินเทอร์เน็ตมีจดหมายฉบับหนึ่งมาจากหมู่5ตำบลวังดินอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ผู้ถามจะขอใช้นามว่าคุณจอคุณจอได้เล่าให้ฟังว่าได้มีโอกาสฟังรายการธรรมรัตน์บรุณในประมาณเกือบปีแล้วแล้วก็มีคำถามที่สงสัยดังนี้พูดถึงข้อที่1คือเรื่องของบทสวดมนต์คาถาต่างๆว่ามีผลตามที่บอกถึงอนิสงส์หรือไม่หรือว่าเป็นกุศลบารมีในแง่ใดตอบคำถามที่1นี้ก่อนนะบทพระคาถาต่างๆบทสวดมนต์ต่างๆนั่นเป็นภาษาบาลีถูกไหมเป็นภาษาที่เรียนไม่เข้าใจแต่เขาก็จะมีแปลมาเป็นภาษาไทยให้เราเข้าใจพอแปลมาเป็นภาษาไทยให้เราเข้าใจก็จะพูดถึงอานิสงส์อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งตรงนั้นเป็นพุทธพจน์ก็มีในที่ไม่ใช่พุทธพจน์ก็มีเราก็ต้องดูว่าอันไหนเป็นพุทธพจน์กันแน่แล้วเราก็จะวิเคราะห์สิ่งที่เป็นพุทธพจน์ก่อนนะเพราะว่าถ้าคําพูดสิ่งที่ไม่ใช่เป็นพุทธพจน์ก็อาจจะมีข้อผิดพลาดนะเพราะว่าบุคคลที่สามารถที่จะกําหนดบทพยัญชนะให้พูดได้คําพูดนั้นไม่ผิดไม่ขัดกันนะสอดรับรงกันได้ก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้านะซึ่งคำของสาวกเราอื่นๆก็อาจจะมีข้อผิดพลาดอยู่นะซึ่งแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองบางทีเรามาฟังย้อนหลังที่เราได้มาออกอากาศไปเทศไปเนี่ยตรงนี้ก็ต้องแก้ตรงนี้ก็ต้องผิดแล้วก็มาทำความเข้าใจอย่างนี้ก็มีนะเพราะนั้นถ้าเราจะวิเคราะห์บทสวดคาถาต่างๆนะที่เป็นภาษาบาลีหรือภาษาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าอันนี้เป็นพุทธพจน์หรือไม่ถ้าเผื่อว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะท่านผู้ฟังคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานนั่นจะเป็นไปเพื่อตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาคำสอนเหล่านั้นมาปฏิบัตินะมาปฏิบัติยังไงก็คือทำตามนั้นนะให้เห็นผลตามนั้นให้เห็นผลอะไรให้เห็นผลในความหน่ายคลายกำหนัดดับระงับรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานมันก็จะได้แต่ถ้าเผื่อว่าเราหวังว่าเหมือนกับมนนะซึ่งมนต์แบบนี้ก็มีก็คืออย่างที่พระเจ้าพระเศียรที่โกศลเคยบอกพระพุทธเจ้านะที่พูดถึงมหาอมาตย์ของตัวเองเนี่ยเป็นมหาอมาตย์ที่มีมนต์สามารถใช้มนต์ทำลายข้าศึกที่ยกมานะเช่นเสกเมฆขึ้นบึมบึมฝนตกฟ้าผ่ามีหิมะตกนะทำลายฝ่ายข้าศึกอย่างนี้นะมีอันนี้มีนะเป็นมนต์ที่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าจะไม่ได้สอนเรื่องนั้นอยู่แล้วประเด็นเรื่องนั้นตัดไปก่อนนะเรากำลังพูดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านะที่เป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานถ้าเผื่อเราสวดหรือว่าสาธยายสัจฉายะคำสอนต่างๆเหล่านั้นแล้วเพียงอ้อนวอนเพียงหวังว่าขอให้สิ่งที่ฉันพูดไปเนี่ยนะมันเป็นอย่างนั้นขอให้จิตฉันหลุดพ้นจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความแคบแค้นใจด้วยความปรารถนาเพียงอย่างเดียวด้วยการอ้อนวอนเพียงอย่างเดียวโดยการกล่าวพุทธพจน์บทนั้นๆสวดบทเป็นภาษาบาลีเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแล้วก็ตั้งความปรารถนาอ้อนวอนว่าขอให้หลุดพ้นขอให้หลุดพ้นจงหลุดพ้นเถิดจงหลุดพ้นเถิดมันจะหลุดพ้นไปได้ยังไงท่านฟังว่ามันไม่ใช่เรื่องของเหตุผลเลยนะถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยด้วยการเพียงอ้อนวอนด้วยการเพียงปรารถนาแล้วใครจะเสื่อมจากอะไรไม่มีนั่นเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้นะแต่เราเอามาท่องบ่นมาสัจฉายะมาทำความเข้าใจมาซ้ำไปซ้ำมาเพื่อให้เราจำได้แล้วไงจำได้แล้วเวลาที่เรามีผัสสะพวกเนี่ยเราจะได้เอามาใช้ได้ทันนะเป็นเหมือนอาวุธที่เราหยิบมาจับมาใช้ได้โอ้ฉันถูกความทุกข์ถูกต้องแล้วทางหูถูกก็ด่ามันจี๊ดปุ๊บจำพุทธพจน์บทนี้ได้แม่มันก็เป็นคำพุทธเจ้าเนาะก็รู้สึกว่ามีความเย็นใจสบายใจอันนี้คุณทำนี่เรียกว่าคุณปฏิบัติละอันนี้เป็นอันนี้ส่งของอะไรเป็นอันนี้ส่งของที่คุณท่องจําได้เป็นอันนี้ส่งของที่คุณท่องจําได้แล้วคุณเอามาน้อมเข้าสู่ตัวนะคุณเห็นความเย็นตรงนี้เห็นความดับตรงนี้นี่แหละคําสอนนั้นจะเป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกําหนัดความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานต้องแยกประเด็นท่านผู้ฟัง2อย่างคือ1นะคือการปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลตามนั้นติข้อที่1ที่พูดถึงความเป็นไปเพื่อความนายคลายกำหนัดระงับรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานนี่คือข้อที่1นะข้อที่2คือต้องแยกประเด็นเรื่องการอ้อนวอนการปรารถนานะปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังนั่นเป็นความทุกข์นะปรารถนาว่าขอเราผู้แก่อยู่อย่าได้แก่เลย ก็สิ่งนี้ไม่ใช่จะบรรลุได้ด้วยความปรารถนาแม้นี้ก็เรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังเป็นความทุกข์ปรารถนาว่าขอของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะที่มันมีความแตกทำลายไปเป็นธรรมดาว่าขอสิ่งนั้นอย่าแตกทำลายไปเลยนั่นก็เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้และก็เป็นการปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังนั่นก็เป็นความทุกข์อีกเพราะฉะนั้นกุศลบายที่ให้มีการท่องบนจำให้ได้นั่นก็คือการให้เราจำคำของพระพุทธเจ้าได้เพื่อที่จะอะไรให้เรามาใช้ในท่านผู้ที่ทรงสุตตะสั่งสมสุตตะได้เนี่ยเป็นเหมือนกับผู้ที่มีอาวุธมีอาวุธครบมืออยู่ทั้งอาวุธแสวงเครื่องใช้ใกล้ตัวใช้ซัดไกลตัวมีหมดนะเพื่อที่จะป้องกันภัยจากภายนอกภัยนั้นคืออะไรสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายนะที่มันจะมาทางไหนมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะนี่คือข้อที่1คําถามของคุณจอจากอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ข้อที่2ถามถึงการบรรลุธรรมนะขั้นอรหันต์โสดาอนาคามีและอื่นๆนะจะต้องเรียงไปตามลําดับหรือไม่เหมือนกับการศึกษาทางโลกคุณจบป.1ก็ขึ้นป.2จบป.6ก็ไปต่อม .1 เรียนม .1 ถึงม .6 ก็ขึ้นมหาวิทยาลัยเป็นอย่างนั้นหรือไม่คําตอบในเรื่องนี้เราดูก็ได้เราสาวกทั้งหลายมีพระอัญญาโกฏัญญะเป็นต้นนะท่านก็บรรลุโสดาบันก่อนแล้วก็ไปบรรลุเป็นพระอรหันต์ส่วนปัญจวัคคีย์คนอื่นๆนะอีก4รูปที่เหลือก็บรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์เลยทีเดียวนะหรือแม้แต่สัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะตอนเป็นโพธิสัตว์อยู่เราก็ไม่ได้บรรลุโสดาบันไม่ได้บรรลุอะไรนาทีเดียวบรรลุพรวดเป็นพระอรหันต์เลยแต่ว่าในกรณีของท่านพระสารีบุตรก็บรรลุเป็นโสดาบันก่อนนะโดยฟังธรรมจากท่านพระอัสสชิแล้วก็มาบรรลุเป็นพระอรหันต์อีก15วันถัดมาอันนี้ก็มีเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นนะแต่สิ่งที่จะเป็นไปลําดับนะเป็นไปตามลําดับแน่นอนนั่นคือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาลําดับนี้นะจะเร็วเรื่อยจะช้านะหมายความว่าความเอียงเนี่ยสโลปเนี่ยนะความเอียงเนี่ยมันจะชันหรืออาจจะไม่ชันนะก็อยู่ที่ว่าเราบำเพ็ญความเพียรระดับไหนแต่ถ้าเราทํามากมันก็จะมีความน้อมไปเอียงไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นคําถามที่3ของคุณจอนะจากตําบลวังดินอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ถามถึงการที่ต้องการจะไปเกิดเป็นเทพจะต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในระดับใดในขั้นอริยบุคคลเหล่านั้นสมมุติว่าถ้าเราต้องการไปเกิดเป็นเทพเหรอเทพที่หมายถึงเทพเทวดาใช่ไหมก็ตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปมนุษย์ที่เป็นลักษณะของจิตใจแบบเทวดาก็มีนั่นเป็นมนุษย์ที่มีศีลอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็ต้องปฏิบัติจิตใจให้อยู่ในระดับของคนที่มีศีลนะให้ทานก็ได้ให้ทานก็เป็นไปเพื่อสวรรค์อยู่แล้วแล้วรักษาศีลก็เป็นไปเพื่อสวรรค์อยู่แล้วนะให้ทานรักษาศีลเป็นไปเพื่อสวรรค์แน่นอนซึ่งสวรรค์นี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันกับอริยบุคคลขั้นอื่นๆนะหมายความว่าอย่างโสดาบันนะก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาอีก7ชาตินะก็อาจจะเป็นมนุษย์ก็ได้อาจจะเป็นมนุษย์ที่เป็นเทวดาก็ได้อาจจะเป็นเทวดาจริงๆก็ได้เพราะฉะนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าจํานวนของการเกิดนั้นจะมีแค่7ชาติแต่เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าต้องการจะไปเกิดเป็นเทพจะเป็นอริยบุคคลก็ได้เหมือนกันแต่ว่าจํานวนชาติจะแค่7ชาติแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นอริยบุคคลคุณจะไปเกิดเป็นเทพเทวดาได้ไหมคําตอบคือได้แต่ว่ามันจะได้ไม่จบไม่สิ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่คุณเป็นเทวดาไปแล้วชาติถัดไปคุณจะเป็นอะไรนะไม่แน่เพราะว่าแม้แต่พระเจ้าจักรพรรดินะทําความดีความงามจนกระทั่งตัวเองเกิดมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะตายจากเป็นความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไปนะไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ชั้นดาวดึงแต่หลังจากดาวดึงไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องไปตกนรกหรือไปขึ้นสวรรค์อันนี้พยากรณ์ไม่ได้เลยนะเพราะอะไรเพราะความที่เขายังไม่เป็นอริยบุคคลเพราะความที่เขายังไม่เห็นอริยสัจ4เพราะความที่เขายังไม่ได้โสตปัตติยังคะ4นะคือคุณธรรมของความเป็นโสดาบันเนี่ยแต่ไม่หลังจากที่เขาไปเกิดเป็นเทวดาแล้วมันไม่รู้ว่าจะไปไหนนะเหมือนโยนเหรียญขึ้นไปเนี่ยนะโยนท่อนไม้พระเจ้ายกตัวอย่างนี้โยนท่อนไม้ขึ้นไปบางทีมันเอาด้านหัวด้านหางหรือตรงกลางตกลงนะเราไม่รู้ได้เลยพยากรณ์ไม่ได้แต่ถ้าสำหรับคนที่เป็นโสดาบันแล้วนะแน่นอนคุณเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดานะอีก7ชาติอย่างมากนะสกทาคามีก็น้อยลงไปอีกแค่1หรือ2นะอนาคามีไม่ต้องพูดถึงความเป็นมนุษย์แน่นอนนะไปเกิดเป็นพรหมในอยู่ชั้นสุทาวาสประเด็นในข้อนี้ก็มีความแตกต่างกันอย่างนี้ข้อที่4 ของคุณจอถามว่าการไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายนั่นคือการทําจิตให้มีลักษณะเป็นกลางกลางจะนําไปสู่การไม่เกิดจริงหรือไม่คนเราจะไม่เกิดได้นั่นคือการดับไปของการเกิดได้เนี่ยพระเจ้าพูดถึงเหตุ3อย่างนะเราจะดับไปแห่งการเกิดได้นะคุณก็จะต้องดับราคะโทสะโมหะนะคุณจะดับราคะโทสะโมหะถ้าคุณดับได้นะการเกิดคุณก็จะดับได้จะดับราคะโทสะโมหะได้อย่างไรนะคุณธรรมที่จะทําให้เราดับราคะดับโทสะดับโมหะได้นั่นคืออริยมรรคมีองค์8ไล่มาตั้งแต่สัมมาทิฏฐินะจนถึงสัมมาสมาธินะถ้าเราทําสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิให้มีขึ้นทําให้เจริญจนถึงที่สุดเต็มที่แล้วนะราคะโทสะโมหะจะหายไปจะดับไปนะเพราะราคะโทสะโมหะมันออกไปจากใจของเรานะไกลจากใจของเราแล้วนะไกลจากใจเนี่ยคือหมายความว่ามันไม่ได้ตายนะแต่มันไกลออกจากใจของเราไปใจของเราอยู่ส่วนหนึ่งราคะโทสะโมหะก็อยู่ส่วนหนึ่งนะทำให้มีจิตเนี่ยเป็นลักษณะของการที่เป็นกลางนะไม่ไปเกิดนะจิตที่นิ่งอยู่เหมือนกับว่าวงกลมนะเป็นวัฏฏะสงสารใช่ไหมวนไปวนไปวนไปคุณไม่รู้ว่าตรงไหนมันต้นตรงไหนมันปลายนะเอาเราพยายามที่จะทำให้มันเข้าถึงจุดศูนย์กลางให้ได้การที่ทำให้มันเข้าถึงจุดศูนย์กลางเนี่ยก็ไม่มีการเป็นวัฏฏะวนละนะการเข้าถึงจุดศูนย์กลางตรงนี้นะก็จึงเรียกว่าไม่วนไม่หมุนนะไม่เกิดนั่นเองเพราะนั้นการทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นได้ก็คือการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ถ้าคุณปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8แล้วจะเรียกว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายใช่หรือไม่ตรงนี้มันก็จะแตกต่างกันนิดนึงคือก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ความไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการที่เรายังมีความหลงอยู่สมมติเราจับจิ้งจกมานะให้มันมาดูละครดูหนังพอมันดูไปตอนฉากที่เป็นเรื่องที่ควรจะเศร้ามันก็ไม่เห็นเศร้าอะไรฉากที่เรื่องจะให้ตื่นเต้นตกใจมันก็ไม่เห็นตื่นเต้นตกใจอะไรฉากที่ให้เป็นเรื่องรักมันก็ไม่เห็นรักอะไรเอ๊ะมันเหมือนกับไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายเลยจิ้งจกเนี่ยนะท่านผู้ฟังเพราะว่าความที่จิ้งจกมันไม่รู้มันมีโมหะอยู่เต็มหัวใจมันนะมีโมหะอยู่เต็มหัวใจมันก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องยินดีไปทําไมไม่รู้ว่าจะต้องยินร้ายไปทําไมเพราะฉะนั้นบทพยัญชนะอาจจะต้องคมนิดนึงตรงนี้นะท่านผู้ฟังว่าสิ่งที่เราต้องมีเนี่ยคือสัมมาทิฏฐินะบางคนเนี่ยนิ่งอยู่อดทนอยู่นะเพราะว่าโง่อดทนอยู่เพราะโง่นะมีนะพระเจ้าก็เคยบอกถึงแบบคนที่ไม่ตอบโต้คนอื่นเนี่ยเพราะโง่ก็มีแต่คนที่มีปัญญาเนี่ยอดทนอยู่ได้เพราะเป็นบัณฑิตนะคนเป็นบัณฑิตเนี่ยอดทนอยู่ได้เพราะความมีปัญญาของตนคนนิ่งๆ2คนเหมือนกันนิ่งๆดูนิ่งๆแต่คนหนึ่งเต็มโมหะเต็มหัวใจไม่รู้จะทำยังไงเลยไม่ตอบโต้ไม่เป็นอีกคนหนึ่งไม่ตอบโต้เพราะมีปัญญาเห็นตามที่เป็นจริงนะว่าตอบโต้คืออะไรไม่ตอบโต้คืออะไรผัสสะคืออะไรความโกรธคืออะไรนะความรักความโกรธความชังราคะโทสะโมหะเป็นยังไงเขาทราบอยู่สองคนนี้เห็นอาการทั้งไม่ยินดีไม่ยินร้ายเหมือนกันเลยนะแต่ว่ามันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะนี่ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ยมันเลยทำให้บางคนปล่อยวางทั้งที่ยังมีโมหะอยู่มีโมหะอยู่มันจะไปเรียกปล่อยวางได้ไงมันก็เรียกไม่ได้นะคนทำมากก็คิดว่าเขายึดถือไปว่าเขาว่าเขายึดถือแต่น่าจะหมายถึงความที่เขาสร้างกุศลธรรมก็เป็นได้เพราะฉะนั้นการที่เราทำอะไรมากหรือทำอะไรน้อยนะอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นตัวบอกจริงๆว่าคุณมีราคะโทสะโมหะเบาบางหรือน้อยหรือมากนะนี่เป็นเรื่องที่อาจจะพูดได้ยากด้วยความที่คิดเป็นเหตุเป็นผลนะเพราะนั้นก็จึงการปฏิบัติเนี่ยจึงสำคัญทำให้จิตเรานี่ใสสะอาดมากขึ้นคำถามที่5ของคุณจอเกี่ยวกับผู้ที่ได้บรรลุพระอรหันต์ในบั้นปลายนะของชีวิตนะจิตสุดท้ายสมมุติว่ามีการบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังจากการตายนะพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสตรงนี้อยู่มีหลายคนนะที่ก่อนจะตายเนี่ยเขาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นก็มีคำถามมาตรงนี้ว่าแล้วผลของกรรมของการกระทําที่ทําไม่ดีในที่เคยทำไว้ก่อนหน้านั้นจะยังมีผลอยู่หรือไม่นะตามความเชื่อที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบุคคลที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านผู้ฟังเป็นบุคคลที่สิ้นกรรมนะสิ้นกรรมหมายถึงยังไงนะคือไม่สร้างกรรมใหม่นะสิ้นไปละในเหตุของกรรมใหม่ไม่มีนะราคะโทสะโมหะจะเป็นตัวที่สร้างเหตุของกรรมใหม่ขึ้นมานะเราไม่ได้มีไม่ได้สร้างนะแต่ถ้ากายนี้มันยังมีอยู่นะมันจะต้องได้รับผลของกรรมท่านพระองคุลิมาอย่างนี้เป็นต้นเ นะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะแต่ก็ยังได้รับผลของกรรมตรงที่ว่ามีใครโยนอะไรมามันก็จะมาตกใส่หัวท่านนี่นะทำให้ท่านได้รับมีเลือดออกหัวแตกอะไรต่างๆนะพระเจ้าก็บอกว่าอันนี้เป็นกรรมที่เธอทำนะก็รับไปนะแต่ว่ายังดีกว่าไปตกนรกกำเนิดราชาเปรตวิสัยนับกับนับกันไม่ถ้วนซึ่งถ้าผลของกรรมยังจะสามารถให้ได้อยู่นะมันก็ยังจะตามให้อยู่นะแม้แต่ท่านพระมหาโมคละนะนะซึ่งเธอเคยฆ่ามารดาบิดาของตัวเองนะในชาติสุดท้ายนี้ก็ยังได้รับผลของกรรมในการที่ถูกตามทำร้ายนะจนกระทั่งเสียชีวิตไปนะก็มีแต่ถ้าหลังจากที่กายนี้มันแตกดับไปแล้วนะกรรมต่างๆเหล่านั้นก็จะให้ผลไม่ได้เพราะมันไม่มีจิตหรือไม่มีอะไรที่มันจะเป็นตามให้ผลได้แล้ว0คูณ5ก็ได้0นะ0คูณ700ก็ได้0นะก็ลักษณะนี้แต่ถ้าเอา1ไปหาร0ตรงนั้นไม่มีนิยามนะหรือเอา700หาร0ตรงนั้นก็ไม่มีนิยามนะในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็เคยอธิบายว่าบางทีมันยากที่จะอธิบายนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะยกเหตุผลมาอธิบายกันได้ในอย่างไรก็ตามให้ทำความเข้าใจในลักษณะที่ว่าถ้าเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาไปนะเราจะเข้าถึงจุดศูนย์กลางตรงนั้นได้จะถึงจุดที่มีความเย็นนะมีความสบายใจเราจะเข้าถึงจุดศูนย์กลางตรงนั้นได้เป็นจุดที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะแล้วก็สบายใจละตรงนี้ในที่นี้คุณจอก็ยังได้เล่าให้ฟังอีกว่ามีอาจารย์ที่เป็นฆราวาสนะได้สอนถึงการทําสมาธินะแต่ว่าไม่ได้ให้ถามคําถามอะไรต่างๆนะซึ่งเขาอ้างว่าให้ปฏิบัติไปนะคำถามต่างๆก็จะได้รับการตอบเองก็บอกมาในที่นี้ว่าปฏิบัติมาเองก็ค่อนข้างหลายปีแล้วนะแต่ก็ยังทำความรู้นั้นให้เกิดขึ้นไม่ได้โดยส่วนตัวก็ยังชอบถึงการฟังชอบถึงการคิดมากกว่าก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าบางทีสมาธิในการปฏิบัติเนี่ยเป็นสมาธิที่มีความคิดก็มีนะซึ่งในที่นี้พระพุทธเจ้าก็ได้พูดถึงฌานที่1คือเรื่องของมีวิตกวิจารนะมีองค์ประกอบต่างๆปีติสุขพวกนี้เกิดจากจิตที่มีความวิเวกนะจากเรื่องของการพยาบาทเบียดเบียนเพราะนั้นสมาธิทำได้นะในขณะที่เรามีความคิดแน่นอนแต่ขณะเดียวกันเรื่องของการคิดหาเหตุผลนะก็เป็นสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วแต่บางเรื่องมันลึกเกินกว่าที่เราจะคิดหาเหตุผลได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเองก็ต้องสำคัญนะการปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนไปมีเหตุผลเป็นขั้นเป็นตอนการคิดหาเหตุผลเป็นขั้นเป็นตอนนั้นก็สมควรการปฏิบัตินั้นก็ต้องสมควรนะก็ทำคู่กันไปและนั่นก็คือคำถามของคุณจอจากตำบลวังดินอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ท่านฟังเอ้ยคำสอนของพระเจ้าเนี่ยตั้งแต่ตอนที่พระองค์นั่งอยู่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะก็มาคิดว่ามันยากที่ใครสักคนใดคนหนึ่งจะทำความเข้าใจเพียงแค่คิดหาเหตุผลเอาแล้วจะทำความรู้นี้ให้เกิดขึ้นได้มันยากนะสัตว์ที่ยังมีความอาลัยยังมีความยึดถือเป็นที่ยินดีอยู่และจึงมีความท้อใจในการแสดงธรรมแต่หลังจากเห็นที่ว่ามีบางคนที่เขาจะมีทุลีในดวงตาแต่น้อยเขาจะสามารถฟังธรรมแล้วรู้เรื่องได้นะด้วยความกรุณาเต็มหัวใจนะจึงประกาศธรรมานี้เอาไว้คนที่เข้าใจก็จะมีคนที่เข้าใจผิดก็จะมีคนที่ไม่เข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดก็มีนะเราเป็นบุคคลประเภทไหนนะเราปฏิบัติอย่างไรอย่างน้อยถ้าเราเดินอยู่ตามทางนะเราเดินอยู่ตามอริยมรรคมีองค์8นะเราก็มีราคะโทสะโมหะลดน้อยลงใจของเราเป็นสุขมากขึ้นนะตามลำดับนะตามลำดับอาจจะใช้เวลาบ้างนะบารมีของคนเราไม่เท่ากันเราก็สร้างสมเอาก็จะทำความรู้ยิ่งความระงับความรู้พร้อมให้เกิดขึ้นได้ในวันนี้ข้าพเจ้าก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร